99 za kiwi w wielkim opakowaniu XXL. Kilogram plus 250 gramów gratis, tylko 7,99. Spróbuj owoców z witaminą C, idealnych na zimne dni. Lidl, co tydzień coś nowego. Cytryny w opakowaniu XXL 2,49, a kiwi w opakowaniu XXL 7,99. 4, 3, 2, 1. Start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 stycznia, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie politycy o sporze rząd, górnicy, Bruksela o ewentualnym zwiększeniu pomocy dla Ukrainy i ferie, które dla uczniów oznaczają wolne, a dla policji znacznie więcej pracy. Za godzinę kolejna runda negocjacji rząd-górnicy w sprawie restrukturyzacji kopalń kompanii węglowej. I obie strony po 15 godzinach rozmów przerwanych w nocy mówią o szansach na porozumienie. Ma być zawarte po południu. Tymczasem PiS chce, by prezydent Bronisław Komorowski zawetował przyjętą przez Sejm kilka dni temu tzw. ustawę węglową. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak przekonywał w Trójce, że przyjęte zmiany nie tylko zniszczą polskie górnictwo, ale zostały przyjęte niezgodnie z konstytucją. Ta ustawa została przyjęta ze złamaniem Konstytucji Rzeczypospolitej. Nie odbyły się konsultacje społeczne. Artykuł 20 Konstytucji o tym stanowi. Problem nie leży w tym, czy te kopalnie są prywatne, czy też publiczne, tylko w tym, jak są zarządzane. Jarosław Kalinowski z PSL-u przypominał, że sytuacja w górnictwie od lat była zła, ale mocno pogorszyła się w ostatnim czasie i to nie z winy rządu, a zaczęło się od... tych obniżek cen ropy, która uderza najbardziej w gospodarkę rosyjską, ale jak się okazuje, ten kij ma dwa końce i tym drugim końcem zagarnia sytuację w naszym górnictwie, bo ceny węgla w świecie staniały i to przyspieszyło tą sytuację dramatyczną, z którą mamy do czynienia. Dlatego zmiany musiały być wprowadzone szybko, dodawał Rafał Grupiński z PO i przypominał, że ustawa jest jedynym ratunkiem dla górników i została napisana odpowiedzialnie. Po raz pierwszy widzę, że w sytuacji, kiedy ktoś próbuje tonących w sytuacji niezwykle trudnej górników wysyłać ratunkową szalupę, że tylu polityków gromadzi się, żeby tą szalupę dziurawić, żeby spowodować, żeby nie udało się pomóc tym górnikom, a niektórzy uważają, że należałoby najpierw wypić ocean, zanim się tonących uratuje, co jest absurdem kompletnym. Według rządowego planu do spółki restrukturyzacji górnictwa mają trafić 4 śląskie kopalnie. Plan przewiduje też pakiet osłonowy dla pracowników tych kopalni. Część pójdzie na górnicze urlopy, część dostanie odprawę, a część ma znaleźć pracę w innych kopalniach kompanii węglowej. Teraz Bruksela. Unia Europejska rozważa możliwość zwiększenia pożyczki dla Ukrainy. Beata Płomecka. Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym tygodniu przekazanie Ukrainie niecałych 2 miliardów euro w formie kredytów, ale to zbyt mała oferta, by pomóc władzom w Kijowie w rozwiązaniu wszystkich problemów. Szacuje się, że Ukraina potrzebuje 15 miliardów. Dyplomaci w Brukseli przyznają w nieoficjalnych rozmowach, że pojawił się już pomysł, by tę sumę zwiększyć. Choć dodają, że nie ma jeszcze jednomyślnej zgody wszystkich państw, ale wiele z nich uważa, że Unia powinna pożyczyć przynajmniej 2,5 miliarda euro i oczekiwać, że również Stany Zjednoczone zwiększą swoją pomoc. Komisja Europejska zaleca jednak ostrożność i mówi, że może jej zabraknąć pieniędzy w unijnym budżecie na kolejne kredyty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Około 1000 mieszkańców 2 wsi na północy Birmy znalazło się w pułapce z powodu toczących się tam zażartych walk między birmańską armią a rebeliantami. Jak pisze agencja Associated Press, ciężarówki czekają w pogotowiu na wywiezienie stamtąd cywilów. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy rannych wśród ludności cywilnej. Lud stanu Kachin stanowi jedną z najliczniejszych mniejszości etnicznych w Birmie. Grupa ta od dawna domaga się autonomii, a władze Birmy reagują na te żądania represjami. Władze Portugalii wprowadziły kary za zbyt głośne rozmowy w autobusach i tramwajach. Hałaśliwi pasażerowie mogą zapłacić nawet 250 euro za takie rozmowy lub za słuchanie zbyt donośnej muzyki. Prawie 500 000 uczniów rozpoczyna ferie. To uczniowie województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Jak zwykle policja apeluje o ostrożność i do dzieci, i do rodziców. Zapowiada też wzmożone kontrole. Wszystkich będziemy kontrolować, będziemy sprawdzać trzeźwość, będziemy sprawdzać, w jaki sposób są przewożone dzieci. Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zapowiada też wizyty mundurowych na półkoloniach i w punktach sprzedaży alkoholu. Czy młodzi ludzie, szukając sobie uatrakcyjnienia tego wolnego czasu, na przykład nie kupują alkoholu bez oczywiście wiedzy rodziców? W porze wieczorowo-nocnej mundurowi zajrzą na boiska, do parków i w inne miejsca spotkań młodzieży. I w związku z feriami coś specjalnie dla dzieci. Jutro mijają 133 lata od urodzin angielskiego pisarza Alana Aleksandra Milne, autora Kubusia Puchatka. Ta rocznica jest uznawana za Międzynarodowy Dzień Misia o bardzo małym rozumku. Dlaczego jego przygody stały się światowym bestsellerem? O tym nasz reportaż.

Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ojej, jak to przyjemnie o zmierzchu. 10 minut po 10. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. It's too late to dabble, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Your devil is your soul too late. It's too late, your devil is your soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she gave, after all she gave, after all she gave. After all she Tak, nie mogło się zacząć inaczej. To nowa piosenka Marka Knopflera zatytułowana Beryl. 13 minut po godzinie 10. Wczoraj Piotr Metz podczas listy zaprezentował ją na antenie po raz pierwszy. Nawet zdaje się tam trwały jakieś zakłady, ile tygodni potrwa marsz Marka na pierwsze miejsce listy. Ktoś powiedział, że 2 tygodnie. Zobaczymy. Jest ta piosenka w zestawie do głosowania. Cała nowa płyta wygląda na to, że będzie jak zwykle fantastyczna. Takie tu troszkę pobrzmienia z Salt and Swing, ale no, u kogo mogą pobrzmiewać, jak nie u niego, prawda? Mark Knopfler, Beryl, nowa piosenka, to przy okazji polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl ukośnik trójka. Zofia Kruszewska za sterami, Mariusz Owczarek przy komputerze, Marek Niedźwiecki przy mikrofonie, nowy Marek. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Pierwsze pytanie o godzinie, której to było godzinie? Świtem bladym, białym ranem, po niebie, o 9.15. Panie Marku, moja córka Zofia, lat 7, Zofia, 7,5, uprzejmie zapytuję pana, czy pan bliżej jest, panu bliżej do Puchatka, który lubi miód, czy do Paddingtona, który lubi dżem? Tata Łukasz z Zosią. Zdecydowanie Puchatek. No ja jestem miód, tak. Słodzę herbatę miodem, piję wodę z miodem. Rozmarzyłem się. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pytają Państwo, co dzisiaj w naszej audycji. Rozbójnik jak zwykle do godziny 12. Za półtorej godziny pani Eliza Iwansołek w ostatniej ławce. Lista z przebojów Radia Luksemburg około 11.30. Spodobał się Państwu pomysł koncertów. Więc dzisiaj trzy koncerty, na których chciałbym być. To będzie tuż po godzinie 11. Nie mamy dzisiaj gościa. W Radiu Kalifornia też trochę tego i owego, czyli trochę nowych płyt i trochę starszaków. Nie będę czytał listy obecności, bo zajęłoby nam to za dużo czasu, a poza tym, no ale bardzo dziękuję, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, dosłownie wszystkim dziękuję za listy. Poleciłem stronę internetową? Tak, to teraz Erik. Zosia, co jesz? O, jaki piękny dzień. Pan Tomasz właśnie donosi, że wrócił z Australii. Pan Wojtek pozdrawia nas z Rotterdamu. Mamy nawet pozdrowienia z Mauritiusa. Będzie niespodzianka. Właściwie niespodzianek będzie więcej. Proszę bardzo. Steven Wilson od razu państwo napisali, tak, Hand Cannot Erase. I to też jest nowy utwór zapowiadający nową płytę. Koncerty będą w Krakowie i w Łodzi. Fani już się cieszą. Mariusz pewnie dorzuci ten utwór do zestawu do głosowania, bo to właściwie przesyłka, która przyszła chyba dziś w nocy. Hand Cannot Erase. Album na świecie ukazuje się 2 marca. Steven Wilson. Porki, tak, porki. Ja chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy to jest jakaś jednostka chorobowa. Od 3 tygodni chcę zagrać piosenkę Rigmor Gustafsson i dzisiaj wychodząc z domu pomyślałem, no nie, no na pewno nie została ta płyta w odtwarzaczu. Została. Ale za to mam dla państwa absolutnie fantastyczną niespodziankę prosto z Mauritiusa. Proszę posłuchać. Slender and the sea and sky alight. Oh, cuddled by beautiful mountains that are soaring high. Capricorn sunbeams on our skin that shine a golden glow. The Isle of Joy and fun, a spirit so cool and mellow. Friends sharing happy memories.

Trochę się boję sięgać po płyty takich artystów jak Chicago, no bo mają swoje najlepsze lata już za sobą, ale to naprawdę świetny album. Kupiłem płytę w Australii w lipcu zeszłego roku. More Will Be Revealed. I dobrze, że kupiłem, bo w Polsce niedostępna. Będę do niej czasami jeszcze wracał. To teraz może coś z archiwum. Now, śpiewał Brian Prodrow. Lody czekoladowe z suszonymi śliwkami w tle markowania, czego chcieć więcej. Damian i Zuzia. No ja to tam bym zjadł jakąś jajeczniczkę. No ale to nie, już jeszcze jestem w robocie. Nie, nie będę. To może jeszcze Blackwater? Take me by the hand. Come by the hand. Take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night. Z tej nowej płyty Southbound, The Doobie Brothers i goście w tym utworze Zac Brown Band, Blackwater. Oj, takie ładne wspomnienie, też sprzed lat.

No proszę. Smokey Robinson z Kenny Logginsem, Leap of Faith. Cudowne wspomnienie z roku 1991, jeśli mnie pamięć nie myli. Panie Marku, mówił pan, że płyta Chicago 36 nie jest do kupienia w Polsce, a ja właśnie jestem szczęśliwym posiadaczem. W Katowicach cena 60 zł. David Foster jest dla mnie Bogiem. No właśnie, to dla mnie też właściwie. No to cieszę się ogromnie. Polecam. Chicago, 36 płyta. 7 minut do godziny 11, to teraz podarujmy sobie odrobinę luksusu. Jest piękną, zjawiskową kobietą i właściwie prawie niczego nie można o niej przeczytać w necie. Płyty bardzo, bardzo trudno dostępne. Ta piosenka na jednej ze Smooth Jazz Cafe. Every battle to living with you in the light, from lost in the night to your door, 'cause truly I'm yours. Surely, surely you have seen the way I look at you. Surely, surely you have seen there is no in between. Surely I'll stay, I give you the time of my life. I've found a way, they'll see you're relying on me. Heartache and pain, I give up forever. Give me your hand, come with me. To promocja.